bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Zapis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będzie rządowa pomoc dla kupców ze spalonego centrum handlowego przy Marywińskiej na warszawskiej Białołęce. Jutro minister obrony będzie mówił w Sejmie o bezpieczeństwie Polski. Ma być prezydent. Meble, telewizor i ubrania wyciągnęli z Odry wolontariusze z Polski, Czech i Niemiec, którzy sprzątali rzekę. Wyeliminuje spekulacje na temat powiązań polityków z rosyjskimi służbami. Tak premier mówi o Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Donald Tusk ujawnił, że na jej czele stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Kandydatów do komisji przedstawią ministrowie, a pierwszy cząstkowy raport będzie latem. Niewykluczone, że rosyjskie służby mogły mieć coś wspólnego z pożarem targowiska przy Marywińskiej w Warszawie. Taką informację przekazał szef rządu po posiedzeniu kolegium do spraw służb. Premier Donald Tusk zapowiedział też pomoc dla poszkodowanych w pożarze sprzedawców. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły zapowiedzianej przez rząd pomocy. A te szczegóły są następujące. Od 23 maja wszyscy przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w tym pożarze, mogą zgłaszać się do siedziby ZUS przy Podskarbińskiej w Warszawie. Tam można składać wnioski o pomoc doraźną, zapowiedział premier Donald Tusk. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych to jest 2000 zł. Dla każdego, który się zgłosi, potwierdzi, że stracił to swoje stoisko. Środki pochodzą z Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc dostaną również ci, którzy na stoiskach targowych zatrudniali pracowników. Przez 3 miesiące tacy pracownicy będą dostawać połowę minimalnego wynagrodzenia krajowego. I to nie koniec wsparcia. Poszkodowani w pożarze będą mogli złożyć wniosek o ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Minister finansów poinformował mnie także, że przygotowane są ulgi, odstąpienia od płatności podatków właściwych dla tego typu działalności na czas odbudowy stoisk. Pożar w hali targowej przy Marywińskiej wybuchł 1,5 tygodnia temu nad ranem. Hala prawie natychmiast stanęła cała w płomieniach. Straż, która pojawiła się na miejscu po kilkunastu minutach, praktycznie nie miała już czego dogaszać. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jutro w Sejmie informacja ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o bezpieczeństwie Polski. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że zaproszenie dostał prezydent Andrzej Duda. Spodziewamy się obecności pana prezydenta, bo to ważne wydarzenie. Zadbamy o to, żeby każdy z posłów, który będzie chciał, mógł zadać pytanie, a więc spodziewamy się dużej i ważnej debaty. Prezydent Andrzej Duda wysłucha informacji ministra obrony, poinformowała jego kancelaria. Debata dotycząca bezpieczeństwa rozpocznie się jutro po 10:00. 165 ton śmieci wyciągnięto z Odry. Na przełomie maja i kwietnia rzekę oczyszczało ponad 20 tysięcy wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec. Aż 80% śmieci, które znajdujemy potem w morzu, spływa rzekami, mówi pomysłodawca akcji ekolog Dominik Dobrowolski. Te mikroplastiki docierają do Bałtyku, są zjadane przez tego dorsza, a my w Międzyzdrojach w wakacje sobie ze smakiem tego dorsza wcinamy, nie wiedząc, że połowa z tego dorsza to jest to, co wcześniej wyrzuciliśmy w Odrze, na przykład we Wrocławiu. Stary sprzęt AGD, meble, telewizor kineskopowy, stare ubrania, torby podróżne to tylko część długiej listy odpadów znalezionych w Odrze. Naprawdę to nie Marsjanie niszczą nasze środowisko. Wszystko jest w naszych rękach, w głowach naszych polityków, rządzących, ale też obywateli, tych, którzy tutaj siedzą sobie nad rzeką i zastanawiają się, co zrobić z tą butelką, którą opróżniają. Tegoroczna edycja Czystej Odry była połączona z finałem akcji hashtag Odrodzenie, w ramach której odbudowywana jest bioróżnorodność rzeki po katastrofie sprzed 2 lat. Polski Urząd Patentowy na 7. miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych takich placówek na świecie. To awans z 17. miejsca. W swojej działalności wykorzystujemy nowe technologie, sztuczną inteligencję, chatbota, wirtualne okno. To są te narzędzia, które są obecne w pracy Urzędu Patentowego. Kilka lat temu udało nam się wdrożyć narzędzie tzw. autopatent, które pomaga naszym ekspertom klasyfikować zgłoszenia patentowe według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. Jak dodaje wiceszef Urzędu Piotr Zakrzewski, chodzi o to, żeby każde zgłoszenie było sklasyfikowane w danej dziedzinie techniki. przeszłości robili to eksperci. Natomiast w tej chwili dzięki temu narzędziu robi to sztuczna inteligencja z dokładnością powyżej 90% i wyręcza z tej prostej dosyć czynności właśnie ludzi, w ten sposób wspomagając i przyspieszając proces uzyskiwania ochrony. Jeśli chodzi o urzędy patentowe z Unii Europejskiej, polski urząd zajmuje pierwsze miejsce. Zaraz za nami jest urząd patentowy z Francji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarski artysta, legenda Realu Madryt kończy karierę po sezonie, po Mistrzostwach Europy właściwie. To Toni Kroos odwiesi piłkarskie korki na kołku. Wielka szkoda, bo to gracz zjawiskowy. Z drugiej strony słowa uznania, że robi to będąc w świetnej dyspozycji. Ma 34 lata i za półtora tygodnia spróbuje z Królewskimi wygrać piątą dla siebie Ligę Mistrzów w trykocie Realu. Raz zrobił to dla Bayernu Monachium. Z reprezentacją Niemiec 10 lat temu na Mundialu w Brazylii wywalczył Mistrzostwo Świata. W kraju znów robotę w Częstochowie bierze Marek Papszun. Pracował z Rakowem przez 7 lat do ubiegłego roku. Wywalczył 2 Puchary Polski i Mistrzostwo Kraju. Sukcesy niebotyczne w częstochowskiej skali. Następnie postanowił odpocząć. Namaścił swojego asystenta Dawida Szwargę na pierwszego trenera. Ten nie dźwignął wyzwania i z tego względu na stare śmieci wraca Papszun. Teraz judo. Angelika Szymańska będzie walczyć o Mistrzostwo Świata. Nasza judoczka z kategorii do 63 kg przeszła do finału imprezy w Abu Zabi jak burza. Wygrała wszystkie pojedynki przed czasem. W walce o złoty medal zmierzy się z Holenderką Van Lieshout. W kraju w decydującą fazę wchodzą rozgrywki Orlen Basket Ligi koszykarzy. Dziś drugie spotkanie półfinałowe Trefla Sopot ze Śląskiem Wrocław. W pierwszym Trefl nie zostawił rywalom złudzeń. No, musimy wyciągnąć wnioski przede wszystkim z tego pierwszego meczu. Na pewno nasz sztab przygotuje całe zmiany, które będziemy musieli wprowadzić na kolejny mecz i jesteśmy spokojni. No, jest to seria. Będziemy musieli przystąpić do kolejnego meczu z odpowiednią koncentracją oraz energią. Ameryki nie odkrył koszykarz Śląska Łukasz Kolenda. Mecz w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu od 17:30. Na zakończenie schodzimy na wodę i nie mamy dobrych wiadomości z Lucerny. Żadna z naszych 7 wioślarskich osad nie wywalczyła tam olimpijskiej kwalifikacji. Wcześniej postarały się o nią kobieca dwójka wagi lekkiej i męska czwórka podwójna. W pojedynkę kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Dziś do wieczora będzie przeważnie pogodnie, ale miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowych może się pojawić więcej chmur i tam może miejscami przelotnie popadać deszcz oraz mogą wystąpić burze. Od 23 do 28 stopni w przeważającej części kraju. Najchłodniej od 16 do 20 nad morzem, jak to nad morzem, a od 21 do 24 stopni w obszarach podgórskich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. W tym składzie zapraszamy do Trójki do 19:00. To As It Was i Harry Styles w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A ten utwór to będzie utwór z zupełnie innej przestrzeni. To będzie muzyka Jana A. P. Kaczmarka z filmu Marzyciel. To była właśnie ta muzyka, która przyniosła mu w 2005 roku Oscara, muzyka do filmu Marzyciel, ale przecież tych ścieżek dźwiękowych, choć to przecież bardzo sucho brzmi, kiedy mówimy o takiej muzyce, miał na koncie kilkadziesiąt i do kina polskiego, i do kina światowego pisał, także dla teatru, no ale także był niestrudzonym organizatorem, popularyzatorem, kimś, kto łączył. Myślę, że zgodzi się moja gościni z tym zdaniem. Joanna Łapińska, dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale wcześniej przez lat kilka, co najmniej, dyrektorka programowa Festiwalu Transatlantyk, właśnie festiwalu, który zaczynał w Poznaniu, potem był w Łodzi, potem w Katowicach, ale to był festiwal stworzony, wymyślony przez Jana A.P. Kaczmarka, którego dzisiaj, no użyję takiego słowa, pożegnaliśmy. To są zawsze takie momenty, kiedy z jednej strony czujemy wielką stratę i wielki smutek, a z drugiej strony myślę, że wtedy właśnie warto dodatkowo przypominać, opowiadać o tym, co Jan A.P. Kaczmarek nam zostawił. I ciebie chciałam zapytać, może na początek tak osobiście bardziej, jakie dzisiaj tobie się przypominają sytuacje z waszej wspólnej drogi? Mnie się ogromnie dużo dzisiaj przypomina sytuacji i mam taki rzeczywiście niezwykle emocjonalny i smutny dzień, ale najbardziej są to takie momenty bardzo osobiste, momenty spotkań, dlatego to słowo, którego użyłaś, łączyć, mnie do Jana pasuje niezwykle. Jan zbudował taką, powiedziałabym, rodzinę ludzi i to słowo rodzina wcale nie jest tutaj na wyrost. My ciągle jesteśmy ze sobą w kontakcie, ciągle właściwie do ostatniej chwili byliśmy w kontakcie z Janem, z Olą, małym Jasiem, więc dzisiejszy dzień dla mnie rzeczywiście jest takim momentem takiej też wdzięczności dla Jana za te różne, za też takie... zajrzałam na Facebooka przez chwilę, widzę, że państwo piszą Jan Marzyciel, Jan Wojownik, Jan Siłacz, to wszystko się zgadza. Piszą państwo o tym, czego Jan państwa nauczył i my właściwie bardzo często i też z Janem do ostatnich chwil o tym rozmawialiśmy, jak wiele od niego dostaliśmy i jak wiele tych rzeczy mamy do dzisiaj w naszym życiu. Zaczynając od tego, że Jan nie uznawał sufitu. Jan uczył nas sięgać niezwykle szeroko i pokazywał, jak to pięknie robić. Dla niego rzeczywiście granice nie istniały. Ja bym chciała, żeby przy okazji wspominania Jana wybrzmiało też, że on bardzo lubił patrzeć szeroko, ale też lubił poruszać się pod prąd, taką nieoczywistą ścieżką. Najpierw budował sobie obraz całej sytuacji, a potem mówił, a ja pójdę tędy, chodźmy tędy, bo tędy jeszcze nikt nie szedł. I nawet jeśli popatrzymy na te projekty, które miałam przyjemność razem z Janem organizować przy okazji festiwalu Transatlantyk, przypomnijmy jeden z tych takich bardzo nietypowych projektów, które Jan wymyślił, czyli Instant Competition Contest. I to znowu było to rzeczywiście ewenement na skalę światową, gdzie Jan zaprosił młodych kompozytorów, stworzył dla nich konkurs, ale właśnie nie ten klasyczny, polegający na tym, że każdy z nich nadeśle swoją muzykę, po czym szacowne jury wysłucha i oceni. Taki też konkurs mieliśmy, ale Instant był zdecydowanie ciekawszy, bo Instant miał poruszyć w tych młodych kompozytorach nuty, po które oni normalnie pewnie by przy okazji takiego konkursu nie sięgnęli. Na czym polegał Instant? Kompozytor wchodził, oglądał fragment filmu, po czym dosłownie po chwili na naszych oczach wykonywał i na naszych uszach wykonywał muzykę do właśnie improwizowanego. Improwizował, musiał się połączyć z tym obrazem, musiał gdzieś w sobie obudzić te takie fragmenty inne niż wtedy, kiedy siedzi w domu, myśli, układa, porządkuje to wszystko, co mu przychodzi do głowy. A tutaj rzeczywiście był on, jego emocje, i właściwie jakby jego serce w tym wszystkim. I myślę, że to dobrze pokazuje, jaką osobą był Jan i czego on szukał. I też na to nam pozwalał. To było też wspaniałe, że Jan dawał nam bardzo dużą przestrzeń do działania, bardzo uważnie słuchał naszych pomysłów. Właściwie jedno z pierwszych pytań, które mi zadał, kiedy zaczęliśmy razem pracować, brzmiało: Joasiu, to powiedz, co nam tutaj na lepsze zmienisz przy transatlantyku? I cała ta forma od początku do końca dokładnie jest taka, o jaką chodzi nowej, włączającej się do zespołu osoby, i ona dokładnie pokazuje, co dawał nam Jan, z czego mogliśmy korzystać. I że tak naprawdę wszyscy się do tego na koniec wspólnego dzieła mogliśmy dołożyć na tyle, na ile czuliśmy, a czuliśmy bardzo i czuliśmy, tak jak mówię, długie lata po tym, kiedy Transatlantyk przestał istnieć. Transatlantyk to był też taki festiwal, który łączył bardzo wiele dziedzin, bo festiwal filmowy w nazwie, ale oczywiście ta nitka muzyczna, kompozytorska, to była bardzo ważna, a z drugiej strony mnóstwo wydarzeń związanych ze społecznościami lokalnymi, także z kulinariami tam się odbywało i to były rzeczywiście, to było takie połączenie, które był jeden z pierwszych festiwali w Polsce, które takie połączenie nam pokazywał, i poprzez rozmowa. Film, poprzez ekran. Rozmowa i dyskusja to jest ten trzeci element, o którym absolutnie nie możemy zapomnieć. I znowu wracamy do tego, jak Jan pozwalał kształtować się rzeczywistości wokół, jak bardzo on rozumiał wagę, istotę dialogu, jak wszystkich nas do tej rozmowy zapraszał. I z jednej strony oczywiście to były wszystkie te nasze dyskusje, panele, często bardzo pogłębione i uważnie przygotowywane, które się działy na festiwalu, przy okazji festiwalu. Ale z drugiej strony oczywiście mnie od razu przychodzą do głowy takie sytuacje, kiedy naprawdę jakby siedzimy w niewielkiej grupie i ta rozmowa ciągle ma takie duże znaczenie, tak? Że też do tego w sumie wszyscy mogliśmy się zapraszać, cały czas komentować świat, ale masz rację, dzięki takiej wizji Jana Transatlantyk rzeczywiście był takim festiwalem trochę wyprzedzającym czas, takim, który jako jeden z pierwszych festiwali w Polsce pracował tematem i te tematy też zawsze były przemyślane. Pamiętam 2017 rok i naszą siłę kobiety, czy jeden z kolejnych festiwali i nasz temat lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny. I pamiętam, jak długo myśmy szukali tego słowa zawieszone, bo chodziło nam o to, żeby się ten temat na lądowaniu na Księżycu nie skończył, bo my chcieliśmy pójść dalej, bo my chcieliśmy, żeby ta myśl była głębsza i właśnie otwierała te kolejne poziomy dyskusji, a Jan świetnie czuł nie tylko muzykę, ale właśnie też język. Bardzo też pamiętam, rzeczywiście były takie uważne, długie rozmowy, to które słowo najlepiej odda to, o co nam chodzi. Zawieszone. Wreszcie mamy zawieszone. Ten festiwal, myślę, że można też tak powiedzieć, był oczkiem w głowie Jana A.P. Kaczmarka i ten festiwal był też, myślę, efektem tej, jakiego tu słowa użyć, podwójności jego doświadczenia życiowego, bo z jednej strony to polskie doświadczenie, a z drugiej strony doświadczenie emigracyjne. Pamiętam, że gdzieś opowiadał w wywiadach, że dobrze, że miał studia prawnicze za sobą, bo początki jego w Hollywood to były takie czasy, kiedy sam sobie musiał negocjować umowy i tak dalej. Te początki były trudne, no a potem przyszła współpraca z Agnieszką Holland przy całkowitym zaćmieniu i to była ta muzyka, która gdzieś tam mocno go usadowiła i umiejscowiła na tej mapie. etapie hollywoodzkiej, no a potem oczywiście, no a właśnie, to trochę było chyba, bo teraz mówiłyśmy o transatlantyku, ale myślę, że warto też przypomnieć, że opowiadał również, że przy Marzycielu nie do końca producenci tam byli przekonani, że to właśnie ten kompozytor od tych filmów Agnieszki, Plac Waszyngtona też to była jego muzyka od tych filmów Agnieszki Holland, takich no bardziej w minorowych rejestrach, tak, które się odbywały, prawda? Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową Całkowitego Zaćmienia, tak. Wspaniały przecież film, ale tam klarnety, wiolonczele, to nie była muzyka, którą znamy właśnie z tego nagrodzonego Oscarem. Tak, rzeczywiście, Jan w Hollywood przed Marzycielem, Jan w Hollywood przed Marzycielem rzeczywiście postrzegany był jako twórca muzyki tej takiej cięższej, trudniejszej, a tutaj twórcy od początku wiedzieli, że oni nie do końca w takim stylu tę muzykę do filmu Marzyciel sobie wyobrażają. No i tu się ujawniła kolejna cecha Jana, czyli jego niesamowity upór i też taka energia, która pojawiała się, kiedy pojawiały się te przeszkody na drodze. I tutaj absolutnie Jan był w stanie zmierzyć się ze wszystkim. Przy tym wszystkim, to też się chętnie z Państwem taką myślą podzielę, że asertywność Jana była niezwykle elegancka. Sama miałam przyjemność ileś razy słuchać rozmów Jana, często na trudne tematy, często rozmów, których tematem było poproszenie o dodatkowe środki czy innego rodzaju pomoc. Bardzo trudne rozmowy, często z drugą stroną niekoniecznie rozumiejącą kulturę tak, jak myśmy ją widzieli. I on w tym wszystkim był tak przewspaniały. Od początku do końca taka wielka klasa, elegancki upór, elegancka asertywność i często w związku z tym też niezwykła skuteczność. Mm. Ja jeszcze sobie dzisiaj przypomniałam, pośród innych rzeczy, które sobie przypominałam, które do mnie wracały po tej wiadomości, przypomniałam sobie jego oscarowe podziękowania. To był wielki moment też i piękny dla polskiego kina i wszyscy byliśmy, myślę, jak zawsze w takich sytuacjach dumni, ale pamiętam, że oprócz wszystkich innych, którym dziękował, to dziękował także muzykom. I uświadomiłam sobie po obejrzeniu już bardzo wielu podziękowań, że one są różne, te oscarowe podziękowania. Czasami są jakimiś apelami, czasami wręcz to są jakieś wezwania, a on pamiętał o tym, żeby tym, którzy w orkiestrze zasiedli i tę jego muzykę nam przekazali, podziękować. To się nie zdarza tak, to nie jest takie oczywiste, tak bym powiedziała. Tak, i to jest, bardzo się cieszę, że też to podkreślasz i to przypomniałaś. Dodajmy do tego taką dużą ciekawość drugiego człowieka i taką jego też dużą uważność na osoby, które się, no chociażby wróćmy znowu do transatlantyku, pojawiały taki moment, kiedy Jan naprawdę stara się dowiedzieć czegoś o drugiej osobie, z którą rozmawia i buduje przestrzeń. Te osoby bardzo często od razu w związku z tym w taką bliższą relację z nim wchodziły i też wiele razy miałam przyjemność to obserwować. Czyli w sumie też mówimy, że uważny na świat, uważny na drugiego człowieka, nie? Myślę, że z taką myślą może zostańmy, wspominając Jana A.P. Kaczmarka, który zmarł dzisiaj. Jeszcze będziemy go wspominać dzisiaj w Trójce po 20. Zapraszam Państwa na to spotkanie w imieniu Baszki Marcinik, ale przecież ta muzyka i no właśnie te spotkania, które pozostały, które chociażby, o których ty opowiadasz, one zostaną i myślę, że w takich chwilach warto o tym przede wszystkim pamiętać. Joanna Łapińska, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A my jeszcze posłuchamy muzyki Jana A.P. Kaczmarka, to zostańmy przy tym nagrodzonym Oscarem Marzycielu. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i iTech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy iTech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Hej! A co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17, pora na najświeższe informacje z dróg. W radionawigatorze Trójki Maciej Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2 między węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki w okolicach miejscowości Koszajec. Na 448 kilometrze utrzymuje nam się blokada w kierunku Łodzi. To wszystko po pożarze ciężarówki i bardzo duże korki na tej trasie, które zaczynają się jeszcze na ekspresowej 8. Od Bemowa kierowcy muszą zwalniać aż do węzła Pruszków na autostradzie A2 właśnie. To odcinek prawie 14 kilometrów. Korek jest także na ekspresowej 2 przed węzłem Konotopa, a to zasługa utrudnień na 458 kilometrze tej trasy. Po zderzeniu 3 pojazdów droga do Poznania jest zwężona. Zator zaczyna się już w okolicach węzła Opacz. Z kolei na S3 między węzłami Gryfino a Klucz można spodziewać się zwężenia do jednego pasa w kierunku Szczecina. W okolicach 3 kilometra śmiertelny wypadek z udziałem ciężarówki i autokaru i to właśnie to spowodowało te problemy z przejazdem. To w okolicach Chlebowa. Poza tym spore korki na A4 na wysokości Krakowa oraz Katowic. A przed nami skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Przez zadymienie ewakuowano 1000 osób z biur i apartamentów Sky Tower, najwyższego budynku we Wrocławiu. 40 osób wyprowadzono z tarasu widokowego. Alarm włączył się na 52 piętrze wieżowca. Strażacy ustalają przyczyny zadymienia. Nie było ognia. Zgłoszenie wpłynęło przed 16. O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Rządowego Centrum Legislacji w czasie ostatnich miesięcy rządów PiSu mówi premier. Donald Tusk ujawnił, że chodzi o sprawę zatrudnienia kilku osób przez szefa Centrum Krzysztofa Szczuckiego w czasie kampanii wyborczej. Pan Krzysztof Szczucki, będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił na tych kilka miesięcy 6 pracowników, którzy nie świadczyli tu żadnej pracy. Ani w RCL-u, ani żadnej innej podległej tutaj instytucji. Nie logowali się nawet w komputerach. Tych 6 pracowników organizowało kampanię wyborczą panu Szczuckiemu. W ciągu tych kilku miesięcy wypłacono im 900 tysięcy złotych. Premier zaznaczył, że w tej sprawie poinformował już prokuraturę. Rosja rozpoczęła manewry wojskowe przy granicy z Ukrainą. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zaplanowano praktyczne szkolenie w zakresie przygotowania i użycia niestrategicznej broni jądrowej. Pierwszy etap ma obejmować ćwiczenia z użyciem rakiet Iskander i Kinżał. Moskwa podała, że manewry są odpowiedzią na zagrożenie ze strony Zachodu. Pełny serwis Trójki o 18. A ode mnie jeszcze słowo o pogodzie. Pogodne popołudnie i pogodny wieczór miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowych Polski. Zachmurzenie może być duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a także mogą wystąpić burze. Ciepło od 23 do 28 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem najchłodniej od 16 do 20, od 21 do 24 w obszarach podgórskich. hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I'll follow you here. And I won't run, and I won't run. We'll find a place. I need you right here. Can you hold on? Can we hold on? I think you really want. Do you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. Bumerangi Jamila Woods. 24 minuty pozostały do 17. Przed 17 mówiliśmy o pokoleniu Z w związku z najnowszym raportem o tym pokoleniu właśnie Polskiej Zielonej Sieci. I mają Państwo pytania. Mam pytanie do tych wszystkich Zetek, które są tak ekologicznie aktywne. Zetko droga, jak często zmieniasz telefon komórkowy? Jak długo nosisz t-shirta, którego wczoraj kupiłaś? Czy wybierasz produkty od rolnika za płotu? Czy musisz w lutym kupić sobie truskawki przywiezione nie wiadomo skąd? Ach, wyczuwam dużo goryczy w tym pytaniu, ale ja bym jeszcze dodała tego dziekciu. Czy to przypadkiem nie jest pytanie nie tylko do Zetek, a do nas wszystkich? 22 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A teraz już kolejny temat w dzisiejszej popołudniowej audycji. We Frankfurcie nad Menem ruszył proces grupy prawicowych ekstremistów, którzy planowali zamach stanu w Niemczech. Grupa, która nazwała się Obywatelami Rzeszy, zamierzała aresztować najważniejsze osoby w niemieckim państwie i przejąć w nim władzę. Ich planem było zerwanie z tradycją powojennej Republiki Federalnej Niemiec. Osądzenie niedoszłych spiskowców rozdzielono między trzy sądy. W sumie bowiem oskarżonych jest 27 osób. Dziewiątka pierwszych jest już sądzona od końca kwietnia w Stuttgarcie. Proces kolejnej dziewiątki rusza teraz we Frankfurcie nad Menem. Ostatnia grupa stanie niebawem przed sądem w Monachium. Ale to właśnie proces z Frankfurtu przykuwa największą uwagę, bo to w tym mieście sądzeni są najważniejsi przywódcy obywateli Rzeszy, w tym lider tej grupy, Henryk XIII książę Royce. Inni oskarżeni to m.in. były oficer Bundeswehry i niedoszła skrajnie prawicowa posłanka. Takiego procesu jeszcze we Frankfurcie nad Menem nie mieliśmy. Dziewiątka oskarżonych ma aż 25 adwokatów. Musieliśmy na potrzeby tego procesu przystosować nową salę sądową, a skala oskarżenia przekracza wszystko, czym się do tej pory zajmowaliśmy. Mówi rzeczniczka Najwyższego Sądu Regionalnego we Frankfurcie nad Menem, sędzia Gundula Fenswer. a prokurator federalny Michael Klemm dodaje. Grupa skupiona wokół księcia Royce'a była w istocie grupą terrorystyczną. Jej zadaniem było siłowe wyeliminowanie porządku demokratycznego w Niemczech. Dlatego inny zarzut oprócz terroryzmu to zdrada stanu. Grupa planowała bowiem wtargnąć się z bronią do Bundestagu i aresztować kanclerza Olafa Scholza, minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock czy lidera opozycji Friedricha Merca, a także wiele innych ważnych osób, w tym prezydenta Franka Waltera Steinmeiera. W tym celu stworzono specjalne lokalne milicje i uzbrajano je. Zabezpieczyliśmy prawie 400 sztuk broni, ponad 150 tysięcy sztuk amunicji, a także 500 000 euro na opłacenie zabójców, bo pojmani przedstawiciele władz mieli zostać zamordowani. Spisek udało się jednak wykryć niemieckim służbom kontrwywiadowczym i policji. W grudniu 2022 roku dokonano pierwszych zatrzymań, a kolejnych dokonywano niemal przez cały 2023 rok. W sumie grupa liczyła ponad 200 członków i sympatyków, ale na razie sądzeni są jej liderzy. Prokurator Klemm tłumaczył, jak bardzo niebezpieczni to ludzie. Pokazuje to sytuacja z marca ubiegłego roku, gdy jeden z oskarżonych otworzył ogień do próbujących go pojmać policjantów z jednostki specjalnej. Ranił kilku z nich, w tym jednego ciężko, dlatego otrzymał także zarzut próby morderstwa. Ten człowiek miał dowodzić skrzydłem wojskowym obywateli Rzeszy i tworzyć paramilitarne oddziały dla spiskowców. Sam proces obywateli Rzeszy to ogromne przedsięwzięcie, wyjaśnia rzecznik prasowy sądu w Stuttgarcie Lars Kemmer. To jest prawdopodobnie jeden z największych procesów w historii Republiki Federalnej Niemiec. Będzie też zapewne bardzo długi. Samych tomów akt jest około 700, a liczą one łącznie 400 tysięcy stron. Wyroki we wszystkich trzech procesach zapadną więc najwcześniej dopiero w przyszłym roku. A jednym z wątków, jakie badali niemieccy śledczy, jest to, czy spiskowcom, którzy planowali obalić władze Niemiec, pomagały służby specjalne innych krajów. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. I thought you beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men in flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the board. Smile. miss my eye. I wonder why. Please do it again. The loving is a mess. What happened to all of the feeling? All of the feeling. I thought it was for real. Baby's rings and fools kneeling. And words are bludging, trust and lifetime stretching forever. So what went wrong? It was a lie. It crumbled apart. Present future haunting the heart. Idealna piosenka na dziś, Another Sunny Day, Belle and Sebastian. Puls Trójki. 16 minut pozostało do 18 w studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. I nasi goście, a na razie tak naprawdę goście. Naszym gościem jest Michał Płociński, Rzeczpospolita, a w drodze Magdalena Rigamonti, Onet. Michale, no to zaczynamy na razie. Sami znamy więcej szczegółów dotyczących działania Komisji do Spraw Wpływu Rosyjskich Służb. Przedstawił te informacje na konferencji premier Donald Tusk. Wiadomo już, że na czele komisji stanie szef kontrwywiadu wojskowego, generał Jarosław Stróżyk. Będzie komisja liczyć od 9 do 13 członków. Członków wskażą szefowie kilku resortów. Komisja będzie złożona z ekspertów. Czy to gwarantuje, że ta komisja nie będzie działała pod polityczne dyktando? No, dodajmy, że pierwszy raport taki wstępny zostanie zaprezentowany dopiero po wyborach do Europarlamentu. Bardzo miło słyszeć wreszcie takie poważne zapowiedzi. Cieszę się, że rządzący wyciągnęli też wnioski z powołania, moim zdaniem, o wielu za wiele komisji parlamentarnych śledczych. Tym razem to będzie komisja rządowa, która będzie pracować w cieniu. No i rzeczywiście i nazwisko generała Stróżyka, i te informacje o tym, kto wejdzie w skład komisji, czyli że to będą eksperci, no dają bardzo dużo nadziei właśnie na to, że to będzie trochę inna praca niż taka praca pod polityczne dyktando. No właśnie powiedziałeś o tym raporcie dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier zapowiada, że nie chce mieszać kampanii wyborczej z pracami tej komisji. Zresztą fakt, że będzie działała właśnie za zamkniętymi drzwiami, będzie gwarantowała to, że nie będzie działała spektakularnie właśnie, a być może efektywnie. I co więcej, premier zapowiedział, że nie będzie wymierzona w opozycję. I tutaj taki cytat z konferencji. Nawet mi do głowy nie przyszło, by efektem pracy tej komisji był na przykład zakaz kandydowania Jarosława Kaczyńskiego do parlamentu. Nie będziemy ścigać przeciwników politycznych. Ale jednak w obszarze osób, którymi komisja będzie zainteresowana, wymienia się Antoniego Macierewicza. I tutaj sam premier mówił, że już pętla wokół niego się zacieśnia. Czarne chmury takich określeń używał. Tak, no ja tu się uśmiecham szeroko, zdradzę naszym słuchaczom, bo muszę przyznać, że kolejny raz wielkie wrażenie na mnie te umiejętności retoryczne i to, jakim politycznym wygom jest Donald Tusk, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Wczoraj w telewizji Donald Tusk wskazuje po nazwisku Antoniego Macierewicza i to jest ten agresywny, atakujący, ten polityk z krwi i kości, dzisiaj dyplomata, poważny urzędnik, zupełnie inna twarz Donalda Tuska, który właśnie przytyczek daje w nos oczywiście poprzez rządzącym, nawiązując do komisji nazywanej Lex Tusk, że tym razem on nie myśli o tym, żeby spowodować, by jego przeciwnik polityczny Jarosław Kaczyński musiał zrezygnować z kariery politycznej, tak jak myślał Jarosław Kaczyński o nim i o komisji. Tak, w tym wstępnym raporcie wtedy wskazana była tak polityczna przyszłość, między innymi Donalda Tuska. Nikt z nas nie miał wątpliwości, po co tam ta komisja miała być powoływana. Na szczęście to nie wyszło. No a teraz Donald Tusk właśnie pokazuje, że to będzie poważna sprawa, że naprawdę rozliczymy, że prosimy, żeby nie było spekulacji ani w tej sprawie, ani w sprawie podpaleń, żeby potraktować wszystko poważnie. Zupełnie inna twarz premiera. No i muszę przyznać, że to naprawdę robi wrażenie, że Donald Tusk, kiedy chce, potrafi się pokazać jako taki państwowiec, jako mąż stanu. I ja bym sobie życzył i nam wszystkim, żeby częściej akurat tę dzisiejszą twarz wybierał. Myśli, że ta komisja jest potrzebna? Czy działania prokuratury na przykład by nie wystarczyły? Zupełnie szczerze to myślę, że działania prokuratury by wystarczyły, jeśli chodzi o samo śledztwo, a jako politolog wiem, że ta komisja jest potrzebna. Po prostu politycy potrzebują takich rzeczy, żeby to zostało nagłośnione i żeby rzeczywiście każdy się dowiedział, jak poważnie traktują takie sprawy i myślę, że nie powinniśmy robić politykom tutaj zarzutów z tego, że uprawiają politykę. No takie jest ich zadanie. Być może premier też chce trochę uspokoić opinię publiczną z tego względu, że no tutaj wiadomo, dużo mówi mówi się o bezpieczeństwie, o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, o aktach sabotażu i właśnie też między innymi o aktach sabotażu na konferencji prasowej dzisiaj była mowa. Premier przypomniał, że wczoraj informował o aresztowaniu 9 osób, a dzisiaj w nocy zatrzymano 3 kolejne osoby. Odniósł się też do pożaru centrum handlowego na Marwilskiej i nie wykluczył, że być może za tym pożarem stoją służby rosyjskie, aczkolwiek no, nie wykluczył i apelował jednocześnie, żebyśmy nie spekulowali, podczas gdy sam to robił. Czy premier cię uspokoił takimi słowami, że służby nad wszystkim panują? No, premier właśnie niezbyt mnie uspokoił, ale chyba nie taka była jego rola, bo on z jednej strony chciał pokazać tą swoją spokojną twarz i pokazywać, że on właśnie chce uspokajać, a z drugiej strony no jednak to uspokajanie nie do końca jest mu na rękę przed wyborami parlamentarnymi, więc kolejny raz widzieliśmy jego zręczność. Pewnie przeciwnicy premiera by powiedzieli, że to jest polityczny cynizm, ale ja mam wrażenie, że w ostatnich 8 latach my tego prawdziwego politycznego cynizmu mieliśmy tak dużo, że teraz, kiedy widzę taki cynizm Donalda Tuska, to tylko delikatnie się uśmiecham i cieszę się, że to jest na takim poziomie. Czy myślisz, że informacje o takich aktach sabotażu to służby już miały wcześniej, tylko na przykład udaremniały takie działania, ale właśnie teraz w związku z tymi pożarami, które no, mniej więcej w tym samym czasie wybuchały w różnych miejscach w Polsce, to właśnie no, zależy rządowi na uspokojeniu atmosfery? Znaczy, my wiemy, że służby od samego początku brały oczywiście ten ślad rosyjski pod uwagę i ich prace były nakierowane właśnie na to, żeby spróbować odkryć, jakie tu są związki i nie chciały zbyt dużo zdradzać, no ale jednak nam dziennikarze i naszym dziennikarzom Rzeczpospolitej no, dawali znać, że no coś się będzie działo. Jestem przekonany, że Donald Tusk wie dużo więcej niż my wiemy. Cieszę się, że na jutro zapowiedziana jest duża, poważna informacja wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jestem przekonany zdradzi nam trochę więcej niż dzisiaj zdradził Donald Tusk. No właśnie ta informacja w Sejmie po godzinie 10 jutro. Natomiast na dzisiejszej konferencji prasowej Donald Tusk także poinformował, że były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki zatrudnił 6 osób, które nie świadczyły żadnej pracy, a jedynie były zaangażowane w jego kampanię wyborczą do Sejmu. W ciągu kilku miesięcy te osoby zarobiły 900 tysięcy złotych, a w ogóle się tak naprawdę w kancelarii premiera nie pokazały, nie zalogowały się do komputera. No i właśnie chciałabym zapytać o jak to ta kampania przekładała się z pracą w KPRM. Witamy Magdę Rigamonti. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Magda, właśnie dotarłaś na wątek... Na finał. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Wątek Krzysztof Szczucki i zatrudnianie osób. Tak, usłyszałam, pani redaktor, usłyszałam. Wszystko usłyszałam, no ale to jest kolejny pokaz, kolejny show, jak przez 8 ostatnich lat, gdyby państwo widzieli to, to robię tę grafikę, przepraszam, choreografię, którą robiła Beata Szydło przez 8 ostatnich lat. Kradziono pieniądze po prostu, wykradano pieniądze, które powinny być wydawane na zupełnie inne cele. NCBR, Fundusz Sprawiedliwości, wiele, wiele, wiele innych instytucji, które no właśnie brały pieniądze, żeby robić swoją politykę, żeby robić swoją kampanię. Ja przypomnę, że w kampanii wyborczej te pikniki referendalne, pamiętacie państwo? Wspaniała, co Black Hawk nadleciał. No właśnie, to też takie pieniądze, nie wiadomo skąd i jak to się stało, że one zostały wykorzystane. No taki piknik bez śmigłowca by się nie odbył. No, ja sobie w ogóle nie wyobrażam pikniku bez śmigłowca. Tylko nie chcę chodzić na takie pikniki, proszę państwa. Tylko to my za lot tego śmigłowca zapłaciliśmy. A no właśnie, no dobrze, że o tym mówisz oczywiście. I te grube pieniądze za ten remont, za przylot na piknik i później za naprawienie tego śmigłowca. No ale też zapłaciliśmy za chłopaków, którzy wzięli 900 tysięcy za robotę w kampanii wyborczej. To nie są pieniądze w KPRM-ie, nie są pieniędzmi na kampanię wyborczą. Zupełnie na co innego są przeznaczone. No, to jest w ogóle złodziejstwo. No, po prostu to... trzeba nazywać rzeczy po imieniu, już oddaję głos, ale tak weszła mi z marszu, proszę bardzo. No, cieszę się. Widać, że w wysokiej formie, pani redaktor, że tak z marszu potrafi tak odpowiadać. No. Ja powiem, że moim zdaniem to jest dużo szerszy problem. Znaczy, ja się zgadzam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości to zostało sprowadzone już absolutnie do absurdu i poziom tego złodziejstwa przekraczał w ogóle nasze wyobrażenia polityczne. Tylko, że tak wygląda Polska niestety od 35 lat, od początku początku przemian politycy wykorzystywali publiczne pieniądze, politycy zatrudniali swoich znajomych na fikcyjnych etatach i to, co mnie najbardziej przeraża w tej informacji, którą dzisiaj dowiedzieliśmy się o Krzysztofie Szczuckim, to jaka to była amatorszczyzna, jak po prostu poszli na bezczela, że nawet nie próbowali, nie wiem, zalogować się na firmowym komputerze, przyjść dwa razy do pracy i udawać, że cokolwiek tam robią, tylko że nawet nie pojawili się raz w pracy, nie mieli, nie wiem, prywatnych, znaczy służbowych telefonów, prawda, zalogowanych gdzieś w okolicy KPRM-u. No to nas powinno oburzać, że politycy już jawnie po prostu łamią wszelkie zasady. Czas nas goni, to ostatnie pytanie. Premier Donald Tusk krytycznie dziś wypowiedział się o wniosku w sprawie aresztowania szefa izraelskiego rządu, szefa tamtejszego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz trzech liderów Hamasu. Powiedział, że porównywanie akurat premiera Izraela i działaczy Hamasu to jest błąd i to niedokładnie ta sama liga. Magdo, co o tym sądzisz? Ja jestem po długiej rozmowie z panem profesorem Piotrem Hofmańskim, który przez ostatnie 4 lata był prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Właśnie skończyła się jego kadencja, więc mógł trochę więcej powiedzieć o tym, jak wygląda polityka w kontekście MTK, i powiedział o tym, że prokuratorzy Trybunału w Hadze nie mogą zwracać uwagi na to, jak ktoś został wybrany, czy demokratycznie, czy też jest terrorystą. Tylko efekty pracy. Tylko jakie zbrodnie, ewentualnie jakie zbrodnie popełniają. Ja też przypominam, że nie został złożony na razie nakaz aresztowania dla premiera Netanjahu, tylko został złożony wniosek do takiej przedsądowej izby w Trybunale Karnym, która to ma zdecydować, czy taki nakaz aresztowania dla niego i dla szefów Hamasu zostanie złożony przez MTK właśnie. Michał, i dwa słowa, czy premier Izraela powinien odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze? Ja nie mam zielonego pojęcia, czy powinien odpowiedzieć, za to wiem, że Donald Tusk został dzisiaj postawiony przed trudnym zadaniem, bo sam fakt, że takie pytanie na konferencji zostało postawione, on nie może odpowiedzieć szczerze, prawda? On wie, że jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Zachował się zdecydowanie jak dyplomata. Niepokoi mnie tylko słowo, którego użył, że to jest nieuzasadniony symetryzm, bo trochę mnie boli, że premier tak sobie... Łatwo, prawda? Tak, że tak właśnie, polubił to słowo też. Symetryzm mnie boli. Ale mam wrażenie, że ta sprawa będzie nas dzieliła z różnymi naszymi sojusznikami, bo Francuzi już ten akt poparli. Więc zobaczymy, jak to dalej będzie dzieliło Unię Europejską, jak to będzie nas dzieliło też transatlantycko. Niestety to nie są dobre podziały, szczególnie w tym czasie. Ale my musimy pamiętać, że nas wiążą statuty rzymskie, wiąże nas prawo. Jeśli premier Netanjahu zostanie zaproszony do Polski jako przedstawiciel izraelskiego rządu, to polskie władze mają obowiązek dostarczyć go do Hagi, bo my podpisaliśmy te dokumenty wiele lat temu. I to nas zobowiązuje do działania. To nas zobowiązuje do działania, więc podział, o którym pan redaktor mówi, we wspólnocie może w tej kwestii być, natomiast przecież wszyscy przez całe lata mówiliśmy o praworządności, praworządność, praworządność i jeszcze raz praworządność. Jeśli będziemy takim ancymonem, który powie nie, i ten przypadek będzie dokładnie, to będzie sprawdzam, jak ta nasza praworządność wygląda. Bardzo wam dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi byli Magdalena Rigamonti Onet i Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. I promise you that